Egyszer egy macska az erdőben kószált, és találkozott a rókával. Róka úrfi okos, tapasztalt jószág, és nagy szava van az erdőben, gondolta, és nagy tisztességgel köszöntötte. Jó napot, tisztelt Róka úrfi! Hogy szolgál a kedves egészsége? Hogy mint érzi magát ebben a mai drága világban? A róka nagy kevélyen tetőtől talpig végigmérte a macskát, nem tudta egyáltalán méltassa-e egy-két szóra. Végül azt mondta. Ó, te nyomorult bajuszpödrő, te tarka pojáca, te éhenkórász egérles, ő mi jut eszedbe? Azt mered kérdezni tőlem, hogy vagyok? Milyen iskolát jártál, te miféle mesterséghez értesz? Csak egyetlen egyhez, felelte szerényen a macska. Ugyan mihez? Kérdezte a róka. Ha a kutyák a sarkamban vannak, fel tudok kapaszkodni a fára, és megmentem tőlük az irhámot. Ez is valami, hencegett a róka. Én legalább 100 féle mesterséget tudok, és ráadásul még egy zsákra való fortélyom is van. Megesik a szívem rajtad. Gyere velem, majd én megmagyarázom neked, hogyan kell rászedni a kutyákat. Abban a szempillantásban feltűnik egy vadász 4 jóféle kopóval. Nosza, felugrik a macska a fára, kúszik fölfelé a törzsén, megül fönt a tetején, ahol ág is rejti, lomb is takarja, a füle se látszik. Most elő a fortély a rókakoma, nyisd ki gyorsan azt a zsákot, kiabálja lefelé a rókának. Hanem a rókát akkorra már nyakon csípték, és moccani sem engedték a kopók. Ennye, róka úrfi, szólt a macska odafünt. Benne ragadtál a pácban a 100 féle mesterségeddel? Ha ide föl tudtál volna kapaszkodni velem, bezzeg nem hagytad volna ott a fogadat?